สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณเจตครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่2ครับเป็นสายของคุณแม็กแจ็คบัตบอกผมว่าคุณแม็กเนี่ยเคยเล่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ที่ The Shock มาแล้วนะฮะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนเผื่อท่านไหนที่เคยฟังแล้วแล้วก็เกี่ยวก้อยสัญญากันเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าใครครับใครครับคาเอ้ยเคยฟังเฮ้ยเคยฟังแล้วนี่เราจะไม่เฉลยตอนจบกันของเรื่องนี้นะครับคุณแม็กมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนในทริปท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายกครับใช้ชื่อเรื่องว่าบรรยากาศใช้ได้ปล.เรื่องนี้มีภาพประกอบด้วยฮะเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องราวทั้งหมดฮะแล้วก็รวมไปถึงภาพประกอบของคุณแม็กด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม็ก สวัสดีครับ ครับผมคุณแม็กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่แถวรังสิตครับ อยู่แถวรังสิตนะ ใช่คร ับ คุณแม็กเราเคยคุยกันมาก่อนหรือเปล่าย ังครับพี ่ครั้งแรกนะ ครั้งแรกคร ับ แล้วเรื่องที่คุณแม็กจะมาเล่าครั้งนี้เนี่ยคุณแม็กเล่าที่เดอะช็อคไปนานแล้วหรือยังฮะ ก็นานแล้วครับ ประมาณ 2ปีประมาณเกือบ2ปีแล้วคร ับเกือบ2ปีนะ ใช่คร ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าเรื่องนี้คุณแม็กเคยเล่าละใครที่เคยฟังแล้วเฮ้ยเหตุการณ์มันเอ้ยเหมือนจะรู้ตอนจบอย่าเฉลยตอนจบในช่องแชทนะให้เพื่อนๆท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยฟังได้ฟังกันผมคนนึงยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนคุณแม็กนอกจากเรื่องเล่าที่คุณแม็กจะมาเล่าเนี่ยเห็นบอกว่ามีภาพประกอบด้วยอะฮะ ใช่ครับเป็นภาพสถานที่ที่รุ่นน้องเห็นแต่ว่าที่ภาพที่ประกอบไปเป็นคือบรรยากาศตอนเช้ า แต่คือเห็นที่นี่ตรงนี ้เดี๋ยวผมถามก่อนว่าภาพนี้ถ้าสมมุติว่าเอามาเผยแพร่เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสถานที่หรือเปล่า น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อไม่มีอะไรติดไว้เป็นแค่เป็นวิวแล้วก็มีภาพตรงนั้นติดไป อ๋อโอเคถ้างั้นก็ได้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนครับบรรยากาศใช้ได้เรื่องราวเป็นยังไงอะครับคุณแม็ก ก็คือผมได้นัดออกทริปเป็นทริปไปอะครับพี ่ครับ ก็คุยกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันก็เลือกที่จะไปนครนายกกันเพราะมันใกล้ดี ครับ ครับผมก็นัดกันไปคือคุยกันคืนนี้พรุ่งนี้เช้าออกเลยฮะก็เลยพอถึงตอนเช้าก็ขับรถออกกันไปไปถึงนู่นประมาณช่วง7โมง คร ับ แต่คือก่อนมาเนี่ยคือได้คุยกับที่พักไว้แล้วว่าผมจะเข้าไปวันนี้นะทั้งหมดกี่ห้อง เดี๋ยวนะผมขอแทรกนิดนึงรูปที่คุณแม็กส่งมานี่เป็นรูปของสถานที่พักอะฮะ ใช่ครับ ถ้างั้นเอาลงไม่ได้นะเผยแพร่ไม่ได้เพราะว่าผมตอนเนี้ยคนฟังรายการค่อนข้างที่จะเยอะคุณแม็กขออนุญาตอย่างนี ้ นะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาฟังอยู่แล้วเจ้าของเขามาเห็นเฮ้ยบอกสถานที่ฉันมีผีอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันเพราะว่าที่คุณแม็กถ่ายมามันเป็นโอ้โหมันเป็นโครงสร้างของเขาเลยนะ ใช่ครับ เอออันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังก็แล้วกันเนาะเรามาหลับตาและจินตนาการเรื่องที่คุณแม็กจะเล่าดีกว่ามาต่อฮะไปออกทริปบิ๊กไบค์กัน ครับผมก็ชอบที่คือโทรคุยกับที่พักเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนกับเกิดการผิดพลาดทางที่พักเขาเข้าใจผิดว่าผมจะเข้าไปวันนี้แต่จริงๆคือเป็นอีกวันหนึ่งเขาล็อกเขาไว้ให้อีกวันหนึ่งก็เลยไม่ได้ที่พักนั้นก็เลยต้องไปหาที่พักแทนกัน คร ับผมก็เลยนั่งก็คือขับรถไปเล่นนั่งเล่นน้ำตกอะไรกันเนี่ยครับแล้วก็คือให้เพื่อนอีกกลุ่มนึงไปหาที่พักขับรถไปหาที่พักกันก็คือช่วงนั้นไปกันเยอะประมาณ15 คนได้15-16 คนครับก็เลยไปเพื่อนก็เลยขับรถไปหาที่พักกันแล้วก็ได้มาที่นึงก็คือต้องการที่พักที่แบบอยู่ด้วยกันครบทั้งกลุ่มครับ คร ับ คือไม่ต้องการแยกอยู่บริเวณที่นี่คือมีห้องพอที่จะรองรับพวกผมทั้งหมด คร ับ ก็เลยไปดูห้องกันก็บรรยากาศก็โอเคไม่มีคือไม่มีตึงอิดอะไรเลยคือบรรยากาศดีมากใช่ครับแล้วมันเป็นรีสอร์ทเล็กๆครับ คร ับ ครับก็เลยตกลงว่าเอารีสอร์ทนี้ก็คือผมก็คุยกันว่าใครที่จะนอนเป็นคู่ก็จะแยกห้องก็แยกไปผมมาไปกับเพื่อนก็เลยคุยว่าเราจะนอนกับเพื่อน2 คนแล้วพอไปดูห้องก็คือห้องมันราคาก็สูงนิดนึง แล้วคือเจ้าของรีสอร์ทเขาก็แนะนำว่าเนี่ยห้องนี้ไหมห้องนี้ก็ห้องใหญ่นอนได้ประมาณ4-6 คน คร ับ ก็ไปดูห้องพอดูปุ๊บเสร็จสับอ่ะทำไมราคามันถูกกว่าห้องที่ผมดูตอนแรกทั้งที่ห้องใหญ่กว่า คร ับผมก็เลยประหยัดงบก็เลยอ่ะไปกับน้องก็เลยบอกน้องอ่ะเดี๋ยวนอนรวมกันเลยเนี่ย4 คนห้องนี ้ ครับผมเราก็โอเคพี่ผมก็เลยดอดจัน คร ับไปเสร็จคือห้องได้ดอด4 คนครับผมแล้วก็พอถึงช่วงเย็นเดย์ครับก็ผมได้ออกไปซื้อของมาสั่งสรรค์กัน คร ับ อีกน้องในห้องไว้คนหนึ่งคือน้องเขาน้องบอกน้องไม่ไหวน้องเพียน้องขอนอนก่อนเพราะว่าคืนที่ก่อนมาเนี่ยคือพวกผมไม่ได้นอนกันเลย คร ับ ข่าวเช้ามาขับรถมากันเลยน้องผมไม่ไหวผมขอนอนก่อนนะพี่ผมก็เลยทิ้งให้น้องนอนในห้องนั้นคนเดียวแล้วผมก็หยิบกุญแจห้องเนี่ยออกมาล็อกห้องเรียบร้อยหมดเลยผมเป็นคนถือกุญแจเองนะบอกก่อนอีกอย่างคือรีสอร์ทนั้นไม่มีใครอยู่เลยนะครับตรงนั้นมีแค่กลุ่มผม หมายถึงว่าทั้งรีสอร์ทเนี่ยมีแค่กลุ่มเราที่เข้าไปพัก ครับพี่มันเป็นเหมือนกับกิจการครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับ ครับครับ ครับผมแล้วก็ฮัลโหลครับ ครับผม ครับผมก็คือผมก็ลงไปซื้อของกันพอกลับขึ้นมาน้องผู้ชายที่นอนอยู่ในห้องครับเขาก็มาถามว่าพี่มีใครมาแกล้งผมหรือเปล่าผมก็บอกว่าแกล้งอะไรไม่มีพี่ล็อกห้องไว้คุณแค่ห้องพี่เป็นคนถือเอง คร ับ น้องบอกว่ามีคนมาเหมือนกับสะกิดเรียกอะครับสะกิดเรียกมันแล้วก็สะกิดเรียกเขาแล้วก็เขาไม่ตื่นเขาก็ดึงขาดึงคือกวนประมาณว่ากวนนะครับดึงขาสะกิดเรียกน้องมันก็ไม่ตื่นขึ้นมาแต่น้องมันก็ไม่เห็นเราน้องมันก็เลยนอนพอแล้วมันด้วยความเพียครับผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรเดี๋ยวบรรยากาศมันจะเสีย คร ับผมก็เลยออกมานั่งกินสังสรรค์กันต่อคือมาทำอะไรกินกันแล้วพอช่วงประมาณกินแล้วได้สักพักหนึ่งครับไม่เมามากนะครับคือกินเงี้ยแค่แบบสังสรรค์นิดนิดหน่อยหน่อยก็ผมก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวไปขับรถเล่นกัน คร ับผมก็เลยออกไปขับรถเล่นกันไปกันทั้งหมด3 คันไปกันนะมีของหมด6 คนก็คือคนซ้อนกับคนขับทั้งหมด3 คันนะครับ ข ับขับไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอถึงขับไปสักพักหนึ่งก็ผมก็บอกอยากกลับดีกว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยไปกลับรถกันตรงอันนี้บอกสถานที่นะแค่มันไม่มีอะไร คร ับ ครับผมก็คือไปกลับรถกันตรงเขื่อนขุนด่านมันจะเป็นวงเวียนใช่ไหมครับพี่พอถ้าคนเราความเห็นจะรู้คือขับไปตรงไปปุ๊บจะเป็นวงเวียนแล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้กลับไปทางเดิมครับผมพอขับตรงมาเรื่อยๆมันถึงปากทางเข้าน้ำตกแห่งหนึ่งผมก็เลยพูดกับพูดลอยๆกับเพื่อนที่ซ้อนท้ายว่าตรงนี้ลมเย็นดีอะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ขับรถมาเรื่อยๆพอจะถึงที่พักก็แวะซื้อของที่เซเว่นแล้วก็กะว่าจะขึ้นไปกินกันต ่ อผมก็เข้าไปซื้อของครับแล้วพอออกมาปุ๊บรุ่นน้องกับเพื่อนก็เข้ามาถามผมว่าตรงที่ผมเนี่ยพูดว่าตรงนี้ลมเย็นดีกว่าเห็นอะไรหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมไม่เห็นเพราะมันแล้วเขาก็บอกว่าเห็นเป็นเงาขาวๆวิ่งตัดหน้ารถผม3 รอบตัดหน้ารถนี่คือมาถึงชิดรถเลยครับ 3 รอบไปกลับไปกลับ3 รอบผมก็ไม่เชื่อผมคิดว่าเขาแกล้งเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ผมจะไม่เห็นผมเป็นคนขับผมต้องมองถนนมองข้างหน้าตลอดก็ขึ้นมาต่อพยายามไม่คิดอะไรแล้วพอกินกันสักพักหนึ่งรุ่นน้องคนที่บอกว่าทิ้งไว้ในห้องอะครับพี่เขามาบอกผมว่าพี่ผมเห็นผู้หญิงคนนึงเขากวักมือเรียกผมอยู่บนนั้นอะ ค ือบนนั้นคือรูปที่ผมส่งให้พี่ถูก บน แล้วคือตอนคือบนสาลายนะครับตอนนั้นมันจะไม่มีตอนที่เขาปิดไฟไม่เปิดไฟมืดตึ๊ดเลยแล้วน้องเขาบอกน้องเขาแยกไปกินคนเดียวแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงกวักมือเรียกเขาขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเดินมาหาผมฮะแล้วพอกินอะไรทั้งนั้นก็แยกย้ายกันตีหนึ่งเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนครับแยกย้ายกันพักผ่อนก็คือมีที่เหลือก็แยกกันไปนอนจะมี6 คนที่ไม่นอนไปนั่งเล่นกันต่อในห้องผมก ็ คือตอนแรกจะคุยกัน4 คนนะตอนแรกจะนอนกัน4 คนนะครับตอนนี้มี2 คนเข้าไปนั่งเล่นด้วย คร ับผมแล้วก็คือนั่งเล่นอย่างไปสักพักหนึ่งไอ้2 คนก็คือขอแยกกลับไปนอน พอไม่เกิน10นาทีได้2คนนั้นกลับมากลับมาที่ห้องผมแล้วบอกว่าจะขอนั่งเล่นด้วยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรว่าเห็นอะไรหรือว่าเจออะไรตอนนี ้ บอกเดี๋ยวขอนั่งเล่นด้วยก่อนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวขอนอนด้วยห้องนั้นเดี๋ยวเปิดฟรีไปเลยผมก็ไม่คิดอะไรก็มานั่งเล่นกันนั่งคุยกันไม่มีอะไรทำนั่งเล่าเรื่องผีกันครับก็ผัดกันเล่าพอเล่าไปสักพักน้องในห้องเนี่ยเงียบหมดเลยแล้วก็เหมือนกับหันมามองกันแล้วก็ถามว่าพี่เห็นอะไรกันไห ม ผมก็ไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยทั้งคืนที่เขาพูดกันมาผมไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นเขาบอกว่าตรงปลายเตียงครับมันจะเป็นเตียงคู่สองเตียงแล้วก็จะเว้นช่องว่างระหว่าง ค างครับผมเขาเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งฟังพวกผมเล่าเรื่องผีแล้วก็พยักหน้าเหมือนเข้าใจเหมือนก็กำลังรับฟังอยู่ครับขนลุกแล้วก็คือเขาก็นั่งฟังแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบพยักหน้าไปด้วยเหมือนกับรับรู้ที่พวกผมกำลังเล่ากันอยู ่ ครับผมแล้วก็หายไปคือเขาเห็นกันหมดยกเว้นผมคนเดียวผมก็คิดว่าแบบแกล้งให้ผมกลัวหรือเปล่าก็แบบพอนั่งไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วจะขอนอนดีกว่า คร ับก็เลยนอนตอนแรกจริงๆนอนกัน4คนกลายเป็นนอน6นอน6คนอีก2คนนอนพื้นครับผมแล้วคือห้องที่ผมเข้านะพี่พอเข้าห้องมาปุ๊บซ้ายมือจะเป็นเตียง2เตียงขวามือจะเป็นห้องน้ำตรงปลายเตียงผมเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแล้วประตูห้องน้ำเนี่ยจะเป็นประตูแบบที่มันมองทะลุเห็นเงาครับแล้วคือก่อนนอนผมก็ถอดกางเกงยีนวางทับไว้บนตู้เย็นแล้วผมก็กลับมานอนนอนไปได้ประมาณไม่ทราบว่านานเท่าไหร่แต่ก็สักพักหนึ่งครับกำลังจะหลับได้ยินเสียงโค้งแบบเสียงดังมากเหมือนมีคนเอาอะไรมาปาหลังห้องน้ำครับเหมือนลูกมะพร้าวหรืออะไรสักอย่างคือต้องใหญ่มากครับคือดังมากลั่นห้องเลยผมก็จะดุ้งขึ้นมาก็จะหันไปดูเพื่อนนอนยังอยู ่ ก็เลยนอนต่อคือไม่คิดอะไรพอนอนไปอีกสักพักหนึ่งตอนนี้มีเสียงแบบบนหลังคาครับบนหลังคาห้องนะครับผมไม่คิดว่าเป็นหนูหรือเปล่าอาจจะเป็นหนูเป็นอะไรพวกนี ้ ครับผมก็ปล่อยคือด้วยความเพียไม่ได้นอนขับรถมาเที่ยวก็ไม่ไหวแล้วคืออารมณ์ตอนนั้นคืออยากนอนมาก คร ับ ใช่ครับก็เลยฝืนนอนต่อตอนนี้อันนี้คือผมคือกำลังจะหลับแล้วคือเหมือนกับตาผมมาไปมองไปทางปลายเท้าอะครับ แล้วคือซึ่งปลายเท้าผมมันตรงกับห้องน้ำพอดี คร ับ ผมเห็นว่ามีเงาคนยืนอยู่ในห้องน้ำแต่ไม่ทราบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นเป็นเงาลางอ่ะก็ผมก็เลยหันไปดูเพื่อนทุกคนว่าอ่ะมันก็อยู่กันครบ คร ับ แล้วใครอยู่ในห้องน้ำผมก็เลยทุ่มโปงนอนต่อเลย คร ับ คือพอนอนได้สักพักมีเสียงเคาะประตูเคาะประตูหน้าห้องก๊อกก๊อกก๊อกสามรอบ คร ับ พอสักพักพอพวกผมเงียบตอนนี้เคาะหน้าต่างเคาะอย่างเคาะเหมือนเดิมนะเคาะหน้าต่างพอเงียบอีกตอนนี้เคาะรอบห้องเลยพี ่ครับ คือเสียงเคาะเนี่ยรอบห้องเลยครับ ทุกคนได้ยินหมดไหมฮะ ได้ยินหมดเลยตอนแรกผมเข้าใจว่าทุกคนหลับ ครับ คือเสียงเคาะรอบห้องเลยครับผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟห้องกลับไปว่าคือที่ผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยหลับ จริงๆคือทุกคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เรื่องที่จะไม่ลุกมาพูดกันเรื่องที่จะนอนต ่อ ครับผมแล้วก็พอนั่งเปิดไฟนั่งกันสักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเงียบคือกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมก็เลยอ่ะอีกรอบหนึ่งขอปิดไฟนอนอีกรอบหนึ่งไม่ไหวแล้วก็พอนอนไปในปุ๊บมีเพื่อนที่นอนเตียงเดียวกับผมอะครับบอกว่าคือหันมาเขานอนตอนแรกเขาพลิกหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเขาพลิกหันกลับมาหาผมแล้วก็บอกแม็กเห็นอะไรไห ม นี่ผมคือตอนผมเห็นแล้วแต่ว่าเหมือนกับพยายามจะไม่สนใจครับผมเห็นว่ามีคนยืนอยู่ปลายเท้าผมหันหลังให้แต่เป็นผู้หญิงผมสั้นไม่ได้หันหน้ามาครับผม ก็คือตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกก็คิดในใจว่าผมไม่ได้มารบกวนอะไรคุณอะไรประมาณนี้ขอแบบผมมาเที่ยวพักผ่อนอย่ามารบกวนอะไรกันเลยเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้ คร ับ ครับ ก็นอนต่อแล้วก็ได้ยินเสียงของตกดังแก๊ก อู ้แล้วตอนนี้ผมก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อนบอกว่าอันนี้เดี๋ยวก็พวกผมก็มากันแบบไปรุ่นนะครับพี่ก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรกันเลย คร ับ ก็เลยเพื่อนก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวกูซื้อที่ไหนแล้วกันแบบเขาก็เอาเหรียญไปวางหัวเตียงผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรยังไงแต่เขาก็เหรียญไปวางหัวเตียง คร ับ ครับแล้วก็กลับมานอนต ่ อครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดช่วงประมาณตีสี ่ เกือบตีสี่อะครับตั้งแต่ผมเข้าห้องตั้งแต่เที่ยงคืนสี่ชั่วโมงผมโดนอย่างเงี้ยตลอด สี่ชั่วโมงนะ ใช่ครับคือเวลาเหมือนแบบมันนานมาก คร ับผมพอจะหลับก็โดนพอจะหลับก็โดนแบบนี ้ อ่าพอเริ่มพอดูเวลาตีสี ่ ครับพอแบบอันนี้รอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดจะไม่ให้นอนเองจริงก็เอาเถอะกั้นใจบอกนอนพมไม่ไหวแล้วจริงๆคือทั้งเพียทั้งง่วงอะไรทุกอย่างมาแล้ว คร ับ พอผมตอนนี้ปิดไฟนอนไม่เกินแป๊บเดียวครับผมได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็พูดว่าพวกมึงไม่ได้นอนกันหรอก คร ับ แล้วพวกผมดีดกันเลยครับคือแบบเอาไม่นอนก็ไม่นอน คร ับ อ่าก็ลุกมาเปิดไฟเปิดไฟทั่วห้องลุกมานั่งคุยกันนั่งเล่นพยายามจะไม่คิดอะไรแบบหาอะไรทำกัน คร ับ แล้วคืนนั้นฝนตกน้องรุ่นน้องผมเนี่ยคือเขาบอกว่าพี่มีบุหรี่ไห ม บุหรี่ผมหมดผมว่าบุหรี่ผมก็หมดเหมือนกันก็เลยต้องเดินอ่ะจากห้องผมไปห้องเพื่อนครับก็เลยเปิดประตูห้องค้างไว้ไปกันสามคนผู้ชายสามคนเดินไปห้องเพื่อนพอถึงห้องเพื่อนก็เปิดประตูค้างไว้เหมือนกันก็พอหยิบของเสร็จก็รีบวิ่งกลับเข้าห้องเลยเพราะกลัวว่าจะไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่า คร ับ พอมาถึงห้องตอนนี้ลืมไฟแช็กกลับไปที่เดิมสเต็ปเดิมทุกอย่างครับเปิดประตูห้องค้างไว้พอไปถึงห้องเพื่อนพอผมเอามือลงไปแช็กเนี่ยครับพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเสียงประตูห้องน้ำห้องเพื่อนมันปิดดังปั้งปิดดังมากปุ๊บผมก็เลยวิ่งกันเลย ครับ ครับพอวิ่งกลับมาก็คือโดนอยู่อย่างนั้นครับเดี๋ยวเสียงนู่นเสียงนี่มากแล้วคืออีกอย่างที่ครับ อ ีกอย่างที่ผมลืมบอกคือห้องผมครับมันเป็นห้องริม คร ับ แล้วคือรอบห้องอ่ะมันเป็นเหมือนกับทางดิ่งลงไปอ่ะพี ่ คือถ้าจะมีถ้าคุณคิดอีกแง่นึงถ้าใครจะมาแกล้ง คร ูคุณต้องลงทุนมากครูมันไม่มีทางที่จะเดินได้ไม่มีทางที่จะแบบปีนได้คือทางที่จะเข้าได้ทางเดียวคือหน้าห้อง คร ับ ครับแล้วพอตอน เพื่อนผมมันก็ไปลุกไปเข้าห้องน้ำตอนพอเข้ามาปุ๊บเพื่อนลุกไปเข้าห้องน้ำ แ ต่เนี้ยบนบอกว่ามันเห็นไอ้นี่ผมไม่ทราบว่าเขาเห็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาพูดมาอย่างนี้ว่าเขาเห็นว่ามันมีคนอ่ะยืนมองเขาอยู่หลังห้องน้ำซึ่งอย่างที่ผมบอกคือรอบๆห้องมันเป็นมันไม่มีทางที่จะมีใครยืนได้ครับยืนมองเข้ามาในห้องน้ำยืนมองเพื่อนผมมาครับพวกผมก็รีบวิ่งออกมาเลย คร ับ ก็คือสรุปคือตอนเช้าเช้าอ่ะพี ่ พวกผมไม่ได้นอนกันเลยแล้วเพื่อนพอเช้ามาเพื่อนอีกห้องนึงก็เลยเดินมาถามว่าเฮ้ยมีใครไปเข้าห้องน้ำห้องกูบ้างเนี่ยผมก็บอกกูไปเอาของไปเอาบุหรี ่ แต่ว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำแล้วคือมันบอกว่ามันได้ยินเสียงคนกดคือคนใช้ห้องน้ำอยู่ในห้องนะครับช่วงเวลาเดียวกับที่ผมมาเข้าไปหยิบของผมก็เลยบอกว่าผมมาเข้าไปจริงแต่คือไม่ได้เข้าห้องน้ำได้ยินเหมือนกันก็รีบวิ่งออกมาใช่เรื่องมันก็จะประมาณนี้ครับ แล้วสรุปละฮะโอ้โหมันมีหลายเหตุการณ์นี่ก็เจอกันแบบแล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เป็นเพราะอะไรได้มีการไปสอบถามพนักงานหรือว่าเดี๋ยวสิ รีสอร์ทเนี่ยพี่ครับ พูดเลยฮะ มันไม่มีพนักงานครับ ไม่มีพนักงานหมายถึงว่า คือเป็นลุงเจ้าของรีสอร์ทแกคนเดียว อยู่คนเดียวแกดูแลของแกจะมีตอนพนักงานแค่ตอนเช้าแบบแม่บ้านมาเก็บกวาดอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ได้คือตอนผมออกมาเนี่ยก็เจอแค่ลุงก็ไม่กล้าถามเขาบอกเขากลัวแบบ อ ยากจะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เพราะรีสอร์ทเขาอะไรเงี้ยครับ ก็เลยไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา ช่ ใช่ไหม ใช่ครับ นะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของสัมภเวสีวิญญาณอะไรที่อยู่แถวๆนั้นมั้งเพราะว่าดูเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเหมือนกับโดนจิตโดนใจให้เจอเพราะที่แรกเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อการพัก ใช่ครับ ใช่ไหม แล้วคือโดนห้องเดียว ห ้องผมห้องเดียวที่โดนหนักสุดเลยคือไม่ได้นอน ครับพอมาย้ายพอย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยมาเจอ ใช่ครับ เนี่ยเหมือนถูกโดนบันดาลให้แบบว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยกับที่นี่คือถ้าพักที่แรกได้มันก็จบอาจจะไม่เจออะไรก็ได้ ใช ่ใช่ไหม ครับแล้วทางเข้ารีสอร์ทนี่คือ ครับ ก่อนทางเข้าครับมันจะต้องขึ้นภูเขาอีกนิดนึงมาถึงไอ้ทางเข้าแล้วคือทางเข้ามันมีสามประภูมิเล็กๆอยู่แต่ซึ่งตอนขามาหรือว่าตอนลงไปซื้อของอะไรพวกผมไม่เห็นกันเลยครับ15คน ครับ ไม่เห็นกันตอนกลับว่าเอ้ยตรงนี้มีสารหรือเปล่าทำไมไม่มีใครเห็นวะ ครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่า ไม่มีใครว่ามีใครอะไร เราไม่ได้ไปลามาไหว้สถานที่เขาอันนี้ก็ไม่รู้นะ ใช่ครับ นะครับอ่ะได้ฮะคุณแม็กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาตอนที่ไปออกทริปขี่รถบิ๊กไบค์กันนะ ใช่คร ับ ได้ฮะขอบคุณมากๆนะคุณแม็กที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน คร ับ นะฮะขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ